kotłową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w czwartek. Mamy czwarty dzień lipca i jest godzina siódma. Tu Robert Grzędowski. Kłaniam się. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza na serwis. Agnieszka Drozd. Były wiceminister sprawiedliwości może zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Rosną notowania Donalda Trumpa, spada poparcie dla Joe Bidena. Dziś początek Warsaw Summer Jazz Days. Sejmowa Komisja Regulaminowa poparła wczoraj wniosek prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego. Dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Najpoważniejszy zarzut, jaki śledczy chcą postawić Romanowskiemu, dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej celem miało być wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku Skarbu Państwa. Prokurator Piotr Woźniak mówił, że podstawowym dowodem są zeznania Tomasza M., z których wynika, że konkursy w funduszu były nierzetelne. Są to gromadzone przez niego zapisy rozmów. Trudno twierdzić, że te wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w dowodach rzeczowych. Marcin Romanowski mówi, że jest niewinna, prokuratura działa na polityczne zamówienie. Na etapie przygotowywania tych rekomendacji komisji konkursowej, czy też wcześniej, nie wydawałem żadnych bezprawnych poleceń. Prokuratura zwycięża pierwszą część batalii. Druga odsłona i ostateczne rozstrzygnięcia zapadną na sali plenarnej Sejmu, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Nie zmieni się oprocentowanie kredytów, które są spłacane w złotych. To efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główny analityk firmy Expander Jarosław Sadowski mówi, że dla części kredytodbiorców decyzja Rady oznacza utrzymanie wysokiego oprocentowania. Szczególnie ten poziom rat jest wysoki dla kredytów, które były udzielane w okresie pandemii, kiedy mieliśmy rekordowo niski poziom stóp procentowych i w takim przypadku rata wciąż może być około 87% wyższa niż w tym początkowym okresie. Na szczęście wciąż w tym roku obowiązują wakacje kredytowe, więc takie osoby powinny poradzić sobie ze spłatą rat. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp od października. W serwisie przenosimy się za ocean. Dwa opublikowane wczoraj badania New York Times i Wall Street Journal pokazują największą dotąd przewagę Donalda Trumpa nad Joe Bidenem od 6 do 8 punktów procentowych. Przytłaczająca większość respondentów uważa, że prezydent jest zbyt stary, by pełnić swoją funkcję. Po krytycznie ocenianym występie w ubiegłotygodniowej debacie telewizyjnej narasta presja na Joe Bidena, by wycofał się z walki o reelekcję. Trwają dyskusje o tym, kto mógłby go zastąpić. Podczas godzinnego briefingu rzeczniczki prasowej Białego Domu Karine Jean-Pierre wszystkie pytania dotyczyły kondycji Joe Bidena i debaty telewizyjnej. Czy 81-letni prezydent Biden ma Alzheimera albo jakąkolwiek formę demencji, która może powodować tego rodzaju potknięcia? Karine Jean-Pierre zapewniała, że z prezydentem jest wszystko w porządku, jest zdolny do sprawowania funkcji. W USA słychać jednak coraz więcej apeli do Bidena, by wycofał się z wyścigu. W takiej sytuacji naturalnym kandydatem powinna być wiceprezydent Kamala Harris. Jej notowania, podobnie jak innych demokratów, wcale jednak nie są lepsze niż Bidena. Z badań opinii publicznej wynika, że szanse na zwycięstwo wyborcze miałaby jedynie Michelle Obama. Prawdopodobieństwo startu byłej pierwszej damy jest jednak bardzo niewielkie, ponieważ nie sprawowała ona nigdy żadnej funkcji politycznej i państwowej i nie ma doświadczenia w zarządzaniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Duńska prokuratura oskarżyła 37-letniego Polaka o napaść na premier Danii Mette Frederiksen. Mieszkający w Danii polski obywatel został zatrzymany 8 czerwca po uderzeniu duńskiej premier pięścią w ramię w centrum Kopenhagi. Mężczyzna nie przyznał się do winy, twierdzi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, a cytowany przez duńskiego nadawcę publicznego DR lekarz zeznał, że podejrzany był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Rozprawa odbędzie się przed sądem w Kopenhadze za miesiąc. Za atak na osobę pełniącą funkcję publiczną grozi do 8 lat więzienia lub grzywna, a także wydalenie z Danii. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. W pierwszym półroczu kontrolą objęli prawie 2750 obcokrajowców. Co dziesiąty pracował niezgodnie z przepisami. Jak mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej major Mirosława Aleksandrowicz, najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy, 44%. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini 21%, a na trzecim Gruzini 18%. Przedsiębiorcy nie podpisywali umów z cudzoziemcami, zatrudniali ich bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Najwięcej nielegalnie pracujących obcokrajowców stwierdzono w branży budowlanej, produkcyjnej, usługowej i w pośrednictwie pracy. Wirtuoz gitary basowej Markus Miller oraz kompozytor i saksofonista John Zorn to gwiazdy rozpoczynającego się Warsaw Summer Jazz Days. Wieczorem w warszawskim klubie Stodoła zabrzmi młody polski jazz, mówi dyrektor festiwalu Mariusz Adamiak. Praktycznie wszyscy wykonawcy są ze środowiska trójmiejskiego. To jest chyba w tej chwili najbardziej mocny ośrodek w Polsce. I są to zespoły, które grają muzykę jazzową, jak również taką około jazzową, czasami nawet klubową. Finał festiwalu w niedzielę wystąpi największa gwiazda tegorocznego Warsaw Summer Jazz Days, basista Markus Miller. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będzie niespodzianka dla Państwa. Sport w Trójce przedstawi Andrzej Grabowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wakacyjna niespodzianka. Wakacyjna, tak. Z wakacjami mogą się kojarzyć Karaiby i Bahamy, ale od wczoraj nie kojarzą się wcale dobrze. To prawda, ale zanim o tym, to może powiedzmy o panu Szlachcicu. O. Nie wiem, czy wiesz, co się wczoraj wydarzyło. No nie, słucham. Szlachecko, proszę bardzo, szanowni państwo, zaczynamy kolarsko i rekordowo. Słynny Brytyjczyk, od niedawna właśnie szlachcic, Sir Mark Cavendish, wygrał swój 35. etap Tour de France i tym samym pobił rekord słynnego Belga Diego Merckxa. Na wczorajszym 5. etapie Cavendish wyprzedził Belga Philipsena i Norwega Kristoffa. Polski jedynak Michał Kwiatkowski, który na tym turze w pracy wczoraj przyjechał w peletonie, 82. W całym wyścigu ze sporymi stratami, 67. Klasyfikacji ogólnej bez zmian, liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Z Francji do Walencji, właśnie o tym, o czym wspominał Robert. Tutaj, no niestety, kwalifikacje olimpijskie nieudanie rozpoczęli polscy koszykarze, bo przegrali z drużyną Bahamów 81-90, a długo przegrywali dużo wyżej. Pozwoliliśmy trochę mniej na zbiórki w ataku. Wiedzieliśmy, że bardzo mocno idą na to, a dalej gdzieś zapominaliśmy o tym i dawaliśmy im dosyć łatwe ponowienia, z których korzystali. I jak goniliśmy, no to też musieliśmy podjąć pewne ryzyko. Nie udało się dogonić. Mówi jeden z naszych zawodników, Michał Sokołowski. Dziś o 20.30 decydujący mecz z Finami. Jeśli Polacy wygrają, wystąpią w półfinale, aż dodajmy, na igrzyska pojedzie tylko zwycięzca turnieju w Walencji. Z parkietu w Hiszpanii na londyńską trawę, bo w najsłynniejszym turnieju świata Wimbledonie trudna środa Polek. Magdalena i Magdalena Frank grały w pierwszej rundzie z rywalkami dużo wyżej notowanymi i obie swoje mecze przegrały. Bardzo zacięty mecz za Linet, która uległa Ukraińce Svitolinie 5-7, 7-6 i 3-6. Szybciej poszło u Frank, która przegrała z Brazylijką Hadaczma 5-7, 3-6. Dziś w drugiej rundzie zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Piłkarsko w końcu potwierdzenie. Piotr Zieliński grać będzie w Interze, czyli w Mistrzu Włoch. Przypomnijmy, od 2016 roku Zieliński występował w Napoli. Na Euro dziś jeszcze jeden dzień wolny, ale że wrażeń i tak nie zabraknie, przepada Państwa za kilka minut Norbert Michalak. A na koniec jeszcze ciekawostka z północy. Po igrzyskach w Paryżu wystąpi 13-letnia skateboardzistka Haili Sirvioesta i będzie najmłodszą olimpijką w historii Finlandii. Sirvioesta urodziła się w Australii, a skateboarding zaczęła uprawiać tuż po wybuchu pandemii koronawirusa. Tu cytat. Razem z siostrą musiałyśmy czymś się zająć w czasie lockdownu. Podczas spaceru zobaczyłyśmy park skateboardowy, który nie był zamknięty, więc poprosiłyśmy rodziców, by nam kupili deski. Może jest jeszcze dla nas szansa, panie redaktorze? Tak, ale to pandemia. Kolejna bym się musiała pewnie pojawić. Słowo o pogodzie. Sytuacja na niebie powinna być podobna do wczorajszej, czyli raczej pochmurno i miejscami wystąpi przelotny deszcz. Dodatkowo mogą się dziś także pojawić burze. Alerty IMGW zostały wydane dla zachodniej Polski, tak mniej więcej po Włocławek. To też koszykarsko. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 22 w centrum, do 24 stopni na wschodzie kraju. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Zapytałem dziś Państwa m.in. o idealny czas spania. Jak to mój kochany dziadek mówił, człowiek nie świnia. Jak się wyśpi, to sam wstanie. Gdyby to było tak proste, to po dłuższym wieczornym posiedzeniu bym tu pewnie po prostu na którąś z audycji porannych nie przyszedł. O, właśnie przyszedł Norbert Michalak. Już za kilka minut Studio Euro w Trójce. New Order, True Fate, to wybrzmiewa właśnie w Trójce. No tak, taką prawdziwą wiarę to miałem w Austriaków na Euro, ale odpadli w 1/8 finału, którą za chwilę podsumujemy z Norbertem Michalakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Bo już na spokojnie możemy podsumować właśnie fazę 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Ja już widzę i zdradzę Państwu, że pojawi się to słówko miesiąca znów. No dobrze, no właśnie. Ta 1/8 finału przyniosła sporo emocji, ale było także kilka niespodzianek. Jak na przykład odpadnięcie z Mistrzostw Europy Włochów, którzy przegrali ze Szwajcarią 0-2. Po tym meczu u włoskich kibiców można było najczęściej usłyszeć jedno słowo. Una in Italia deludente. Tristezza o delusione? Delusione. Sono molto deluso, veramente molto deluso. Delusione, czyli po włosku rozczarowanie. Tak, delusione. Rozczarowany po tym meczu nie był wcale były reprezentant Polski, a teraz prowadzący audycje sportowe w Radiu dla Ciebie, Tomasz Sokołowski. Jak popatrzymy to, co zrobił w grupie, mam na myśli Włochów ze Szwajcarią, to później nie jest rozczarowująca ich porażka, bo to, co zrobili w grupie, to co samo grali później w 1/8. A Szwajcarzy natomiast pokazali to, że gdzieś jako drużyna taka turniejowa, pamiętam ich z 2016, jak graliśmy przeciwko nim, gdzie my w karnych przeszliśmy, gdzie później graliśmy z Portugalią i my odpaliśmy w karnych, to ci Szwajcarzy mogą w tej fazie, co teraz jest, mogą dużo zrobić. No tak, bo teraz Szwajcarzy w sobotę zagrają z Anglią, która w 1/8 finału grała bardzo słabo. Co prawda wygrała ze Słowacją, ale dopiero po dogrywce 2-1. Po meczu radości nie kryli kibice, którzy zgodnie mówili, że to cud. W pewnym momencie nie byłem zbyt szczęśliwy. Zawsze wierzę, musimy wierzyć w ten zespół. Prawie wychodziłam, myślałam, że już z nami koniec. Odpadamy i przez te ostatnie 30 sekund po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Jude Bellingham, no właśnie, to, który pięknym strzałem z przewrotki uratował Anglię i która wyrównała i w dogrywce szczęśliwie wygrała. Zawiedli też Francuzi, którzy skromnie pokonali Belgię 1-0 i to jeszcze po samobójczym golu Ferdonkena w 85. minucie. Tomasz Sokołowski wyjaśnia, z czego mogą brać się te samobójcze bramki, których podczas Euro w Niemczech nie brakuje. Dużo dośrodkowań jest, dużo jest obrony tak zwanej przy tych dośrodkowaniach strefowej i dużo jest uderzeń zza pola karnego. Nie są te uderzenia blokowane na tyle skutecznie i to też gdzieś w statystykach widziałem, że dużo właśnie też pada, gdy piłka między nogami, gdzie bramkarz ma utrudnione zadanie, gdzie on w ostatniej chwili gdzieś tą piłkę widzi. To też jest problem dla bramkarza, ale no właśnie, to też się rzuca w oczy, że te uderzenia zza pola karnego, gdzie w tym momencie drużyna przeciwna jest cofnięta bardzo głęboko, to też jest rozwiązanie. Jedni z tego bardziej korzystają, inni bardziej może liczą na dośrodkowania z bocznych stref. I tutaj złe ustawienie. Później niespodzianek już nie było. Niemcy pokonali Danię 2-0. Hiszpanie wyrzucili za burtę Gruzję, wygrywając aż 4-1. Hiszpanie bardzo mi się podobali w meczu z Gruzją, mówi były reprezentant Polski Dariusz Ciekanowski. Hiszpania bardzo poważnie, od samego początku traktowała Gruzję. Widzieliśmy kreatywność, widzieliśmy jak można powiedzieć rozkrusza tą Gruzję, można powiedzieć, która no, świetnie sobie radziła w defensywie, ale ta kreatywność, ta technika, ta pomysłowość Hiszpanów była niesamowita w tym meczu. Dziekanowski chwalił również Gruzinów, a w szczególności ich bramkarza. Do 70 minuty, można powiedzieć, naprawdę świetnie sobie radziła w kontratakach i te kontrataki były niesamowite z zespołu gruzińskiego. Także też postawa bramkarza była taką postacią, która podczas tego turnieju na pewno pozostanie w pamięci jako jeden z lepszych bramkarzy tego turnieju. Mowa oczywiście o bramkarzu Gruzji Georgim Mamardaszwilim. O tym, że Hiszpanie są faworytami i są blisko wygrania Euro, mimo że w ćwierćfinale zagrają z Niemcami, wątpliwości nie ma Roman Kosecki, który w przeszłości grał w hiszpańskich klubach. Hiszpania gra chyba najpiękniejszy futbol na Euro. Grają swoje, wszyscy się tego spodziewają, oni spełniają te warunki. To jest drużyna, która widać jest jedną rodziną. Jest wspaniale dysponowana technicznie, wspaniale dopingowana. Nie spotkała jeszcze chyba jakichś takich większych trudności według mnie. A i jeszcze nie można oczywiście zapomnieć o tym, że o krok od sprawienia sensacji była Słowenia, która doprowadziła do pierwszych rzutów karnych Portugalię, ale jednak ostatecznie to zespół Cristiano Ronaldo zagra w ćwierćfinale. Holendrzy pewnie wygrali z Rumunią 3-0, która była klasę gorszym zespołem. Austria, grupowym rywalem Polski, przegrała z Turcją 1-2. Chyba o niczym nie zapomniałem i chyba wszystko dobrze powiedziałem. Tak, Portugalia. Zdaje się, że tak. Portugalia, tak. Portugalia z Holandią teraz, tak? Tak. Nie, tu Holandia z Turcją. O, właśnie, to no ja pomyliłem. Właśnie. No widzisz, to ja już się nie będę wtrącał. Ale Portugalia oczywiście no, miała trochę problemów i dopiero po rzutach karnych wygrała, prawda? Tak. I to nie ze Słowenią, tylko ze Słowacją. Przepraszam bardzo. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Zostańmy może przy Słowenii, a teraz wakacyjnie. Męskie granie orkiestra, jest 7:21. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, chciałbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let it never be said, the romance is dead.

Podstawowa stopa procentowa od października ubiegłego roku wynosi 5,75. PKP Cargo zwolni ponad 4000 osób, czyli 1/3 załogi. Zwalnianym pracownikom będzie przysługiwała odprawa uzależniona od okresu zatrudnienia. Rosną nieuregulowane płatności branży przetwórstwa owoców i warzyw, informuje BIK Info Monitor, a Polska zajmuje w Unii Europejskiej 3. miejsce pod względem produkcji owoców i 4. jeśli chodzi o warzywa. Jesteśmy kluczowym producentem wiśni, malin i porzeczek, o jabłkach nie wspominając. Warzyw produkujemy około 5 milionów ton rocznie. Jesteśmy dużym producentem kapusty, marchwi, cebuli i pieczarek. Prawie co piąty Polak w ciągu ostatnich 12 miesięcy udostępnił swoje dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści. Najczęściej za stałą zniżkę albo jednorazowy rabat na produkty bądź usługi. Osoby, które te dodatkowe gratyfikacje skłoniły do ujawniania swoich danych osobowych, najczęściej udostępniały adres e-mail, mówi Bartłomiej Drost z serwisu chroń.pesel.pl. Jeśli to jest specjalny adres e-mail, którego używamy na przykład do zakupów internetowych lub korzystania z innych usług, to nie jest problem. Gorzej, jeśli tego samego adresu używamy na co dzień, jeśli adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu w wyniku wycieku danych trafią w ręce cyberprzestępców, to mogą oni próbować zresetować hasła i wykorzystać procedury odzyskiwania dostępu i jednocześnie na przykład przejąć konto w banku. Ponad połowa Polaków udostępniła w ciągu ostatniego roku swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. 1/3 adres zamieszkania, a 8% podało swój PESEL. Początek lipca okazał się łaskawy dla osób tankujących, ponieważ na stacjach paliw nie pojawiły się spodziewane podwyżki. Wyjątkiem jest autogaz, który podrożał, ale zaledwie o grosz. Robert, pytałeś ostatnio o ciupagi. O ciupagi, tak. Tak. Bo to jest najważniejsza pamiątka. Z Zakopanego, prawda? Z Zakopanego. A zatem za małą drewnianą zapłacisz około 30 zł, ale pewnie plastikowa, wyprodukowana w Chinach będzie tańsza, kupisz ją za kilkanaście złotych. Nie, nie jestem zainteresowany tym. Ale już taka duża, porządna drewniana ciupaga to wydatek rzędu 100 zł, co najmniej. Rękodzieło jest dużo droższe niż te towary sprowadzane z Chin, no ale też górale narzekają, że sklepiki z wyrobami lokalnych artystów nie cieszą się popularnością. Są na przegranej pozycji, bo turyści wolą tańsze produkty. Mówisz, że ciupagi są takim hitem z Zakopanego. Okazuje się, że wcale nie, bo magnesy. Jednak. W tym roku, tak, magnesy ale królują. Magnesy w kształcie ciupagi, mam nadzieję. Mogą być, na przykład góral z ciupagą, prawda? Ale właśnie też mamy, jeśli chodzi o ceny, to no to chińskie dużo tańsze. Po 5 zł można kupić, 15 zł za zrobione ręcznie. No tak, ale taką plastikową ciupagą, to co człowiek zrobi? Nawet, no, nawet się walnie, no nic, nie zaboli. Nawet się nie pobawi, nie, to tak. Nie, to nie, nie ma to sensu. Sponsorem audycji był Orlen. 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 22 w centrum, 24 stopnie na wschodzie kraju. Tak prezentuje się kurs temperatur na czwartek. Tych temperatur w najcieplejszym momencie dnia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, może popadać i mogą wystąpić burze, szczególnie na zachodzie kraju, ostrzeganym nawet odpowiednim alertem pierwszego stopnia przez IMGW. Na pewno stali słuchacze porannej audycji zdążyli już zauważyć, że unikam jak mogę rozwinięcia tego skrótu IMGW. Zmora radiowców zapewniam, ale nie zawaham się rozwinąć skrótowca MPRIPS. To Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, które pracuje nad ustawą, która ma doprecyzować zasady wykonywania zawodu psychologa. I o tym jeszcze przed ósmą w Trójce będziemy mówić. A teraz na 24 minuty przed ósmą w Trójce Monaco. What do you want from me? Cause when you're near me, your love is all. to be. You've taken my life away, ruining everything. What do you want from me? It's not how it used to be. You've taken my life away, ruining everything. Sha-la-la. O protestach nie chcieli dziś Państwo ze mną rozmawiać. Nie wiem, może to jakaś forma protestu, ale może temat zawodu psychologa, a konkretnie plany rządu, by te kwestie uregulować, jakoś wspólnie skomentujemy, a nawet jeśli nie, to już od kolejnej propozycji Państwo mi się nie wywiną dziś. Mniejsza gra o 8.40. Mniejsza, bo niewielka. Nie ma tu kół ratunkowych, nie ma słuchawek zagłuszających odpowiedzi rywala, nie ma wielkiego koła do losowania pytań, nie ma żadnej hostessy, która by mi te pytania podawała. Jest za to przy prostych zasadach kilka minut dobrej zabawy dla mnie i dla Państwa. Zaczęliśmy w poniedziałek i tak sobie teraz myślę, jeszcze żadna pani się nie zgłosiła do udziału w mniejszej grze. Zapraszam, można panom pokazać, kto tu rządzi w takim pojedynku, być może damsko-męskim. Pytania już na dziś są przygotowane. Na pewno nie będą jakieś piekielnie trudne, a zabawa jest naprawdę dobra. No i możliwość dla zwycięzcy wyboru piosenki na koniec porannej audycji powinna być, myślę, kusząca. No właśnie, 8.40, mniejsza gra, ale zgłoszenia przyjmujemy już teraz pod numerem telefonu, rzecz jasna, 2 2 7 3. Za chwilę przechodzimy do tematu psychologów, ale najpierw zagramy Friendly Fires Silhouettes. Comes into view. We can't lose the good times. No tak, Friendly Fires to nie to samo co Friendly Fries. Przyjazne frytki byłyby mniej niepokojące niż przypadkowe ostrzały własnych sojuszników, choć muzyka Friendly Fires niepokojąco nie brzmi. Drodzy Państwo, Bartek Bielecki zapowiedział, że może być hostessą w mniejszej grze, jeśli jest taka potrzeba. Zastanowię się, czy przyjąć takie wsparcie, a tymczasem powiedzmy o wsparciu innego rodzaju już na poważnie. Będą rejestry, będzie też samorząd dyscyplinarny, zawód psychologa, wreszcie doczeka się regulacji z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory mimo licznych uczelni kształcących psychologów na rynku mogli działać pseudospecjaliści bez dyplomu i bez odpowiedniego przygotowania. Natomiast ustawa, którą przygotował resort pracy, rodziny i polityki społecznej, ma to zmienić i jest już prawie gotowa. O tym więcej Kuba Witkowski. Życie, zwłaszcza to rodzinne, niesie ze sobą szereg wyzwań i trudności. A dziecko zawsze coś chce. Tato, zrób mi, daj mi pić, daj mi jeść i tak dalej. Bywa, że człowiek nie umie im sprostać. Bierzemy buty. Od tego jest terapia, powiedzą niektórzy, a media i celebryci nas w tym utwierdzą. Generalnie polecam każdemu. Mówiła pod koniec ubiegłego roku aktorka Aleksandra Adamska. Po prostu każdy z nas ma traumy, chodźmy na terapię, pomagajmy sobie. Tyle, że ślepe uleganie takim namowom może źle się skończyć. Ten przedrostek psycho jest niezwykle modny, niezwykle popularny. Tłumaczy Katarzyna Sarnicka, psycholożka kliniczna i psychoterapeutka, a także wiceszefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. I to sprawia, że ciężko jest takiej osobie czasami nie do końca zorientowanej odróżnić, co jest faktycznie fachową psychologią, co jest merytoryczne, zgodne z zasadami etycznymi, a co jest po prostu czymś, co jakby no nie jest związane z psychologią naukową. No bo jeśli posłuchać na przykład tego typu prelekcji, przejrzeć stronę, można zwątpić, czy mamy do czynienia z zawodowcem. Jedno pytanie. Czy cierpisz emocjonalnie, psychicznie z czymś? Czy nosisz w sobie jakiś ciężar, który cały czas ci wraca? Jeżeli cierpisz, to znaczy, że są tutaj cienie. Stąd już od lat środowisko psychologów zabiega o uregulowanie zawodu i wygląda na to, że finał jest bliski. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oddało właśnie do konsultacji społecznych projekt ustawy. To projekt, który obejmuje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa. Wyjaśnia Michał Syska, rzecznik prasowy resortu. Powołuje samorząd psychologów oraz ustala zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej Stowarzyszonej Psychologów. Te nowe regulacje sprawią, że nielegalne stanie się podawanie za psychologa bez odpowiednich kwalifikacji i co za tym idzie bez prawa do wykonywania zawodu. Dla branży to krok milowy, bo istniejące przepisy w zasadzie niczego nie zapewniają. Dotyczy to zwłaszcza rynku usług prywatnych. To są rzeczy, które robią osoby, które nie mają wykształcenia psychologicznego, a nazywają się psychologami. Wyrabia sobie pieczątkę psychologa, pisze opinie, podbija tę opinię tą pieczątką. Nikt tego nie sprawdza, albo ktoś sprawdza dopiero po jakimś czasie. Bardzo dużo jest takich skarg. A przecież psycholog to nie tylko terapeuta. Psycholog jest biegłym i opiniuje jako biegły psycholog w tych wszystkich sprawach rozwodowych związanych z przydzielaniem opieki nad dzieckiem. Natomiast oprócz tego psycholog też diagnozuje. Na podstawie tych diagnoz, na podstawie tych badań ktoś na przykład otrzymuje rentę, pozwolenia na broń, bada też osoby, które są kandydatami na sędziów, na prokuratorów, kierowców. To jest bardzo wiele obszarów. To projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska psycholożek i psychologów, ale to przede wszystkim projekt, który ma zagwarantować dobrą jakość usług psychologicznych i przede wszystkim ma zapewnić bezpieczeństwo. Konsultacje projektu potrwają do 28 lipca. Ważna sprawa, będziemy się jej w Trójce przyglądać, ale Państwa komentarzy też chętnie wysłuchamy. 2 dwójki i 7 trójek, rzecz jasna, tu bez zmian. Przebijam się przez lodowisko, mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w Mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś, czy miłość czekają na swój czas. Przy miłości uśpione w nas.